ज्ञापन आय कर्म कांड मार तादृश विशेष उपायों का ज्ञापन करने के लिए ही कर्म कांड को आरंभ किया गया है। न तो आत्मनिष्ठा प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम आत्मन इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा कारणम न आत्म विषयम अज्ञानम कर्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम एव कारण। आत्मा कारण नहीं है, आत्मा का अज्ञान ही कारण। इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा का कारण आत्मा से नहीं है किंतु आत्म विषयम अज्ञानम कर्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम। तद विपरीत ब्रह्माद स्वरूप विज्ञानम विज्ञानेन अपनीतम उसका विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञान के द्वारा वह ज्ञान को क्या करा जाएगा अपनयन किया जाएगा। इष्टाष्ट प्राप्त परिहार इच्छा का कारण आत्म विषय का ज्ञान है, कर्तृवक स्वरूप का अभिमान रूपा है वो, और वह आत्मना न तू आत्मना वो आत्मा का स्वरूप नहीं है किंतु इसका विपरीत एतारश ज्ञान के विपरीत ब्रह्मा स्वरूप के विज्ञान के द्वारा इसको उस आत्मा से हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाता है। इसी को दिया नीचे टीका में आत्मज्ञानम खलु अनर्थ कारणम अन्वय व्यतिरेक शास्त्र गम्यम मिथ्या ज्ञान कारलिंग कंच। आत्मा का अज्ञान कैसा है, आत्मा का ज्ञान अनर्थ का कारण है। अन्वय व्यतिरेक से ये अज्ञान भी शास्त्र गम्य है, यदि शास्त्र नहीं होते पता नहीं चलता हमारा अंदर कोई अज्ञान भी है। सब ब्रह्म ज्ञानी है, किसको पता है हम अज्ञानी है, कोई नहीं मानता अज्ञानी अपने आप को, मानते क्या संसार में कोई अपने आप को अज्ञानी मानता ही नहीं, समस्या तो भी है। किसी को कहो आप अज्ञानी तो और नाराज हो जाएगा, मेरे को अज्ञानी कह दिया आपने, ए हम तो बारहवीं पढ़े लिखे हैं, कोई दसवां पढ़ा लिखा है बोलता अपने आप को। सब ज्ञानवान ही है, कोई अज्ञानवान है नहीं, समस्या ही है। तो वास्तव इसलिए कह दिया आत्म विषय का ज्ञान के अस्तित्व भी शास्त्र गम्य, आत्मज्ञान खलो अनर्थ कारणम अन्वय व्यतिरेक शास्त्र गम्यम मिथ्या ज्ञान कार्यलिंग कंचा, और मिथ्या ज्ञान का कार्य है यह इसमें हेतु, मिथ्या ज्ञान कार्य बाद हेतु बन जाए। अच्छा नीचे दिया भी है अनुमान कर्तृत्व भ्रम सोपादान कार्यत्वात् घटाधिपत देवदत्तो अज्ञानवान कर्तृत्व भ्रमवत्वात् है ना, देवदत्त कैसा है अज्ञान वाला है, क्यों उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अभिमान है। यन्यंतमेता ब्रह्मवित् जो ऐसा नहीं होता वह अज्ञानवान भी नहीं होता जैसे कि ब्रह्मवित् है। अन्वय रजतादि भ्रमवत् यज्ञ दत्तादिवत व्यतिरेके वामदेवादिवत इत्यम आद्यनमान बोध्यम। अन्वय स्थान ढूंढो तो दूसरा पुरुष को देख लो यज्ञ दत्तादि अथवा रजतवाद रजतादि भ्रम के समान, वो अज्ञान जन्य है, वो अज्ञान कारणक है। और व्यतिरेक में वामदेवादि भ्रमवित्ता लोग जितने प्रविध लोग उन लोगों को लेना। कच्च अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञान अपनेतम अपनेयम, और वह अकर्तृ भोक्तृ स्वरूप परमात्म ज्ञान से ही हटाया जा सकता है। इसलिए नहीं तब कर्म कांडोक्त कर्म भी शक्यम अपनेतम विरोधाभावान, और कर्म कांडोक्त कर्म के द्वारा ही मैं उस अज्ञान को दूर कर लूंगा ये कभी नहीं हो सकता, और कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। तस्मात तद बाधनार्थम ज्ञान सिद्धे वेदांत आरंभ संवाद उक्त संबंध इसे उस अज्ञान को बाधने के लिए ही ज्ञान की अपेक्षा हुई, और ज्ञान की सिद्धि के लिए वेदांत का आरंभ करना उचित ही है। यदि कर्म भी अज्ञान न निवर्तते मा निवर्तिष्ठ सत्यवत अस्मिन् कर्मवशात् मोक्षस्य। ठीक है कर्म भले अज्ञान को न मिटाए लेकिन कर्म की वजह से मोक्ष हो जाना चाहिए। अज्ञान भले ही कर्मों से मिट नहीं सकता लेकिन कर्म की वजह से मिट जाएगा, कर्म उसे नहीं मिटाएगा, लेकिन कर्म के स्वरूप ऐसा बना रहे होता कि वो अज्ञान मिट जाए। लोग कहते हैं ना ऐसा कर्म करो जिसे सारी गड़बड़ी दूर हो जाए। यदि भी जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से दूर नहीं हुआ, अब क्या करो, कुछ ऐसा कर्म कर दो जिसे मिट जाए, है या नहीं? एक तरीके एक तरह के कर्मों से यदि नहीं मिट रहा है, दूसरे तरह के कर्मों से तो मिटा सकूंगा। ऐसा यदि चाहे कोई करते नहीं, कर्म से तो किसी भी प्रकार के कर्म लो मुक्ति तो होने वाला है। इसको लेकर बता रहे यावद्धित नापनीयते तावदेवं कर्म फल राग द्वेष स्वाभाविक दोष प्रयुक्त शास्त्र विद प्रसिद्धादि क्रमेणा भी प्रवर्तमान मनोवाक्यैर दृष्टा दृष्टानिष्ट साधनानि अधर्म संचितानि कर्माणि उपचिनोति बाहुल्येन स्वाभाविक दोष बलियस्ता। इसके जो स्वस्य भाव स्वभाव है ना, ये स्वाभाविक दोष अर्पण कर बैठा हुआ है, वो दोष इतना बलवान हो जाते हैं उस दोषाधीन होकर के, जब तक आप अपने आप को नहीं उठा, यावती तन ना बनियते, जब तक ज्ञान के द्वारा से अज्ञान को नहीं दूर करोगे, तावत तब तक क्या होता है, अयम अज्ञानी पुरुष है, ये जो अज्ञानी जीवात्मा है ये क्या करेगा, काम का फल जो राग द्वेषाभिनिवेश आदि है इत्यादि जो स्वाभाविक दोष से प्रेरित होकर शास्त्र विहित और प्रतिष्ठित का अतिक्रमण करेगा। शास्त्रों से विहित जो प्रतिषिध कर्म है उनको अतिक्रमण करके प्रतिषिध कर्म ही करते रहेगा। प्रवर्तमान हो कौन है, मन वाक काय प्रवर्तमान जीवात्मा, अयम जीवा अयम प्रवर्तमान, मनोवाक काय मन वाणी और शरीर के द्वारा दृष्ट अदृष्ट अनिष्ट साधनानी दृष्ट अदृष्ट और अनिष्ट साधनों को लेता है जो कि अधर्म संचकानी अधर्म संचक है, ऐसे कर्मोणि कर्माणि उपचिनोति बाहुल्येन और अधिक अधिक कर्मों को बटोरते रहता है। यही हो ही रहा है, आप सारा संसार में तो देख रहे हैं, जितना भी समझा वहां हां करेगा और अपना करना काम धंधा वो अपना करेगा, छोड़ेगा ही नहीं। क्यों, ज्ञान के द्वारा अज्ञान को मिटाने को प्रयास नहीं करता, चाहता ही नहीं, चाहेगा तो अपना प्रयास करेगा। विद्याभ्यास स्वाध्याय करो तो उसे मन नहीं लगता, गप्पे मारने में लग जाएगा मन, इधर को उधर में लगाने में मन लगा रहता है, आग लगाना लड़ाई झगड़ा पैदा करना सब तरह की जो खटपट करने में मन को बड़ा आनंद आता है, इसी में लगे रहते। पढ़ने आए और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यही काम करते रहते हैं, बहुत विद्यार्थी को देखा इसी तरह के करते, क्या उनकी वासना क्षय होगा, कैसे उनके अंतर्गत शुद्धि होगी, क्यों ये सब हो रहा है, स्वाभाविक दोष बलियस्तात, जो स्वाभाविक दोष है वो उनके अंदर बलवान हो रखा है, उस दोष को क्षीण करने का कोई प्रक्रिया वो अपना नहीं रहे हैं, अतएव उनका दुर्दशा हो जाता है। अतः स्थावरांत अधोगति, तथा इसी कारण से उसके पश्चात क्या उनको मिलेगा, ओ पेड़ बन जाए, कुत्ता बिल्ली बन जाए, पता नहीं क्या बन जाएगा, स्थावरांत पर्यंत अधोगति को जीवात्मा प्राप्त करता है, ऊर्ध गति को प्राप्त नहीं कर पाता है। कयाचित मान लो किसी जन्म का कोई ऐसा पुण्य हो गया प्रकट, वो क्या करेगा, शास्त्रकृत संस्कार बलियस्तम, कदाचित शास्त्रकृत संस्कार बलियस्तम, कभी कभार ऐसा हो जाता है शास्त्र का द्वारा अनेक जन्मों की जो कृत कोई संस्कार विशेष है वो बलवान हो जाता है, तो आपका मन पूजा पाठ में लग जाएगा, आपका मन कहेगा भाई ये तो बेकार है संसार छोड़ो, अब मन लगाओ कुछ पूजा पाठ करो, कुछ अनुष्ठान करो, कुछ विद्या प्राप्ति हो जाए, कुछ स्वाध्याय हो जाए, कुछ ज्ञानाभ्यास हो जाए, इस चक्कर में लगोगे। ये कि नहीं, अनेक जन्म का कोई पुण्य किसी भाग्य से जग जाए तो, बल्कि तुलसीदास जी बड़े भाग मनुष्य तो न पावा कहते, बड़े भाग्य से तो मनुष्य शरीर ही मिला, और मनुष्य शरीर मिल गया तो मनुष्यत्व मिल जाए, वो और कठिन बोल, शंकराचार्य थोड़ा और आगे बढ़े, मनुष्य शरीर मिलना तो बहुत आसान ही बोल दिया आचार्य शंकर, कहते मनुष्य तो सब बन जाएंगे, बड़ा आसान है, लेकिन मनुष्य तो मिलना बड़ा कठिन, क्यों मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण थी, मनुष्य रूपेण तो पशु घूम रहे सब पशु है, मनुष्यत्व मिलना कठिन है, और मनुष्यत्व भी है आपके पास, ये स्वाध्याय प्रवृत्त हो जा रहा तो कदाचित कोई शास्त्र का संस्कार विशेष प्रबल हो जाए, बलवान हो जाए, तो आपके अंदर शास्त्राध्यास विद्या प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की प्रति इच्छा जगती है। इधर जो वेदांत सुन रहे हैं अपने आप को धन्यवाद पात्र मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग मनुष्य हैं और मनुष्यत्व भी है और ऐसा पुण्य भी जगह है तभी तो सुन रहे हैं। हाँ और क्या, अपना पीठ पर छटवाओ मेरे को, शाबाश, धन्य हो तुम। लेकिन जो है आगे क्या कह रहे, ततो मनादिमिर इष्ट साधनम बाहुल्य उपचिनावती धर्माख्यम, लेकिन उसके बाद धर्माख्य कर्म का अनुष्ठान करेगा वो, बाहुल्यमेव उपचिनोती, अधिक से अधिक इष्ट जो लक्ष्य है ज्ञानानुभूति के साधनीभूत धर्मों को अपनाता है, जो व्रत बताया गया है तब बताया गया है, जो स्वाध्याय बताया गया है, सब जो बताया जाता है वर्णाश्रमानुसारेणा व्यक्ति उसको अपनाता है और अधिक से अधिक अनुष्ठान करता है। बाहुल्येन उपचिनोति, यथा पहले बाहुल्येन पापम अधर्मम उपचिनोति, तो उसी प्रकार अब क्या करेगा, बाहुल्येन धर्माख्यम कर्म उपचिनोति। वह भी दो प्रकार का है, तद्विविधम ज्ञान पूरकम केवलं च, तद्विविधम वह भी दो प्रकार का, तद कर्म, ये जो धर्म के कर्म है वह कर्म को यहाँ बता रहे हैं, वह भी दो प्रकार का है, एक तो उपासना पूर्वक है और केवल कर्म भी, या ज्ञान शुद्ध उपासना, उपासना समुचितम सोपासना दिया हुआ, तीन नंबर टिप्पणी से लिखा दिया ज्ञान पूर्वक, ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ भूमिका कहाँ बांध रहे हैं, इसकी संबंध भाष किसकी ओर जा रहा है, उपासना, बृहदारण्यक उपनिषद शुरू होता है उपासना से, जो कर्म कांड में अश्वमेधादि याग करने के लिए अग्निहोत्री होना पड़ेगा, अग्निहोत्री होने के लिए शादी करके बेटा पर, बच्चा नहीं बेटा ही होना, बेटी होने से काम चलता नहीं, बेटा होना चाहिए, और जब बेटा पैदा होगा तब सब बाल काले होनी चाहिए तब अग्निहोत्री बन पाएगा ना, और अश्वमेध के अधिकारी होगा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, सब रिटायर्ड हो गए इन मामलों से। अब ऐसम पर कृपा कर रही है श्रुति, ऐसम पर श्रुति कृपा करके क्या कर रही है, भाई तुम उपासना करो, जो अश्वमेध आपका फल वही फल आप उपासना के द्वारा, अश्वमेध उपासना के द्वारा कर सकते हैं। अश्वमेध उपासना कैसे करना उसी को बता, उसको बताने के लिए भूमिका है ये सारा, तथा केवल पितृलोक का प्राप्ति फल, यदि केवल कर्म करोगे उपासना रही तो दक्षिणायन मार्ग से चल करके पितृलोक का रूप फल प्राप्त होगा, ज्ञान पूर्वक यदि उपासना पूर्वक करते हो तो देवलोकादि ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, देवलोकादि से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत विभिन्न लोकों का रूपी प्राप्ति फल प्राप्ति हो जाएगी। तथा शास्त्र में क्या प्रमाण है, शास्त्र कहता है आत्मयाजि श्रेयान देवयाजि न इत्यादि, देवयाजी मैंने देवयाजी मैंने केवल कर्म, केवल कर्म देवता बोले पूजा मात्र करने वाला, और आत्मयाजी मैंने उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला, वह श्रेष्ठ, इसलिए शास्त्रकारों ने ये कहा। इस पर नीचे श्लोक भी दे रहे, दोनों के लिए प्रमाण दे रहे, देखियो स्थावरांत के लिए भी दिया, शरीर जैर कर्म दोषी याति स्थावरदाम नर, शरीर जन्य कर्म कृत दोष के कारण से ही स्थावरता पर्यंत मनुष्य को जो है चला जाता है। और नीचे कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि प्रमाण है, और श्लोक दे रहा है प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकं यह वामत्र वा काम्यं प्रवृत्तं कर्म कीर्त्यते निष्कामं ज्ञान पूर्वं तो निवृत्तं अभिधीयते। कहे प्रवृत्तं च निवृत्तं च, दो प्रकार के कर्म संसार में, वैदिक कर्म दो प्रकार के, एक प्रवृत्त कर्म दूसरा निवृत्त कर्म, प्रवृत्त कर्म ने सकाम, निवृत्त मैने निष्काम। यह अमूत्र काम, इस लोक या परलोक का कोई भी कामना लेकर के कर्म करोगे उसका नाम प्रवृत्त कर्म है। निष्कामम ज्ञान पूर्वं दो, और निष्काम उपासना पूर्वक जो किया हुआ कर्म होता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। केवल निष्काम कर्म ही नहीं लेना, ये निष्काम हो और उपासना पूर्वक हो उसका नाम हम यहाँ निवृत्त कर्म से ले रहे हैं इत्यादि। स्मृतिश्च द्विविधम कर्म वैदिकम इत्याद्या, इसी स्मृति को वो आनंद गिरी पूरा दिखा है। द्विविधम कर्म वैदिकम, भाष्यकार उसका केवल द्वितीय पाद दिए थे उसको इन्होंने पूरा दे दिया। साम्य च धर्माधर्म योर, और या धर्म और धर्म दोनों साम्य हो जाए तो मनुष्यत्व प्राप्ति ही, तब मनुष्यत्व की प्राप्ति हो। मनुष्य से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो, मनुष्यत्व धर्म की प्राप्ति नहीं। यहाँ मनुष्यत्व से जाति जो है व्यक्ति का कथन करने के लिए प्रयोग किया, माने मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी। जैसे पहले अभी क्या कह रहे थे, आपका सब जगह कहा था पितृ पितृलोक आदि प्राप्ति फलम, ब्रह्मलोकांत प्राप्ति फलम, क्या सर मनुष्यत्व प्राप्ति फलम का मतलब क्या, मनुष्य शरीर प्राप्ति ही जब सम होगा, सम अवस्था में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद कदाचित शास्त्र संस्कार जग जाए तो वो पुनः श्रेष्ठ कर्मों में पहुंच जाएगा और जन्म मुक्ति के मार्ग आगे बढ़ सकता है। एवं ब्रह्माद्यस्तावरांत स्वाभाविका अविद्यादि दोषवत एव धर्माधर्म साधन करता। इसलिए ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत मनुष्य बीच में समस्त गति क्या है, कहते अज्ञानवान पुरुष को ही स्वाभाविक अविद्यादि दोषवान पुरुष को प्राप्त होता है। धर्माधर्म साधन करता, धर्माधर्म रूपी निमित्त कारण कृत है संसार गति नाम रूप कर्माश्रय, नाम रूप और कर्म वही प्रधान आश्रय है जिसका ऐसा संसार की गति उन अज्ञानवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। तदेव इदम व्याकृतम साध्य साधन रूप जगत प्रागुत्पत्ति अव्याकृतम आसी, वह यह जो व्याकृत साध्य साधन रूपा जो जगत है वो उत्पत्ति से पहले कैसे था, अव्याकृत था। स एष बीजांकुराधिपत अविद्याकृत संसार, वह सैष वह यह जो स्वर्ग मर्त्यादि परोक्ष प्रत्यक्षात्मक संसार, संसार पुलिंग है ना, इसलिए सैष कह दिया। सैष में संसार, सैष संसार, शेष संसार क्या है, स्वर्ग मर्त्यादि विशिष्ट ब्रह्माचर स्थावरांत जितने भी हैं, परोक्ष है कुछ कुछ तो प्रत्यक्ष है, परोक्ष प्रत्यक्षात्मक जो संसार है संपूर्ण, वह संपूर्ण क्या है, बीजांकुरादि के समान अविद्याकृत संसार, बीज और अंकुर के समान अनादिकालीन प्रवाह है। जैसे जो है रज्जु में सर्प हो गया, वो सर्प कब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कौन सी सर्पी ने इसको जन्म दिया, इसका बाप सर्प कौन है, ढूंढो, कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार संसार भी होने के नाते इसके आदि अंत खोजोगे कुछ नहीं मिलने वाला, कि न तो इसका आदि है न तो इसका अंत है। आदो अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पिता तथा, इसलिए कह दिया। इसी बात को ध्यान में रखकर कह रहे हैं बीजांकुर आदि के समान अविद्याकर संसार आत्मन्येव क्रिया कार फलाध्यारोप लक्षणो अनादिर अनंतो अनर्थः इत्येतस्माद् विरक्तस्य, जब तक संसार से विरक्त नहीं होगे तब तक आप ज्ञान के अधिकारी नहीं है, ये निश्चय कर लो ये है नहीं। इसी बात को बताने के लिए पिघा गया जगत उत्पत्ति से पहले क्या था, ये अव्याकृत था, अव्याकृत हो चुका है अर्थात वास्तव में है नहीं। यदि नित्य होता तो नित्य रहना चाहिए, सत्य होता तो, लेकिन पहले यह जो व्याकृत साधिसान रूपा संसार है जगत उत्पत्ति से पहले वो अव्याकृत था, और वही संसार बीजांकुर आदि के समान अविद्याकृत संसार है, इस आत्मा में परिकल्पित है। कैसे, क्रियाकर फल अध्यारोप लक्षण हो, क्रियाकार फल का अध्यारोप रूप यह संसार है, अनादि है यह संसार, अनंत यह संसार, अनर्थ यह संसार, इति एतस्मात्, इसी कारणों को लेकर के, एतारस विचार को लेकर के, जो विरक्तस्य जो विरक्त पुरुष है वो व्यक्ति के अंदर क्या होता है अविद्या निवृत्त है तद विपरीत ब्रह्म विद्या प्रतिपत्यर्थ उपनिषद आरभ्यते। उस अविद्या की निवृत्ति करने के लिए अविद्या का जो विपरीत क्या है ब्रह्म विद्या उसका प्रतिपत्यर्थ उपनिषद उसको प्रतिपत्ति कराने वाली प्रतिपत्ति करानी है मुख्य प्रयोजन जिसका ऐसा जो ये उपनिषद को आरंभ किया गया है। जब तक संसार को समझेगा नहीं उससे विरक्त नहीं होगा तब तक जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता। परीक्षा लोकान कर्म से निर्वेदम मायत इसलिए कहा गया था पहले परीक्षा लोकान ये मुख्य है भगोड़ों का नहीं अधिकार यहाँ पर इसीलिए परीक्षण किया नहीं विचार ही नहीं किया सोचा नहीं समझा नहीं होगा नहीं वहां कोई समस्याओं को समझा नहीं है तो संसार से विरक्त कैसे होगा। संसार से विरक्त जो पोथी पढ़ करके विरक्त होता है वो फंसता जरूर है। विवेकानंद का पुस्तक पढ़ लिया योगानंद का पुस्तक पढ़ लिया नहीं ये जो स्वामी राम का पुस्तक पढ़ लेगा और सोचेगा हिमालय में जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष मिल जाएंगे हजार साल पुराना साधु मिल जाएगा वो हाथ रख देगा मेरा सब कल्याण हो जाएगा ऐसा सोचेगा जो यहाँ आएगा वहां जाकर के फिर गोसाई हो जाएगा। इसलिए पहाड़ में बहुत गोसाई है पुरी भारती सागर बहुत मिलेंगे गिरी नाम तो बहुत है चुनाव भी लड़ाता है यहाँ पर ये बहुत क्यों हो जाते कारण यही है क्यों वास्तविक संसार से वैराग्य होकर आया ही नहीं। संसार से वास्तविक ईश्वर से बता रहे वे सब आत्मा में परिकल्पित है भ्रांति है इसमें मुझे राग नहीं करनी चाहिए द्वेष नहीं करना चाहिए ये मेरा इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है ऐसा मिथ्या है इसलिए इससे अलग हूँ और ये जो लेकिन अज्ञान वासनाओं के मुझे सता रहा है इस अज्ञान को मैं कैसे नाश करूं। इसको जब तक विवेचन करके पृथक होता नहीं तब तक वो विद्या के द्वारा इसको नाश करना नहीं चाहेगा और अविद्या की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है ब्रह्म विद्या और उसका प्रतिपादन कौन करती है उपनिषद। इसलिए स्वाध्याय के बिना अविद्या के प्राप्ति द्वारा अविद्या की निवृत्ति कैसे कर सकता अंत जगत में इसलिए कहते उपनिषद का आरंभ ही इसलिए ही है कि अविद्या की निवृत्ति अस्तित्व इत्यादि से आरंभ करेंगे अब इसलिए उपनिषद का आरंभ होता है। अस्य तु अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान से प्रयोजन येषाम अश्वमेध नाधिकार तेषाम अस्मादि विज्ञान फल प्राप्ति है। कद अश्वमेध में विषय का ये जो उपासना अब कहने जा रहे हैं शुरू करने वाले हैं इस वृदायणक उपनिषद को अश्वमेध की उपासना से ही शुरू करेंगे। ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो इसलिए है करेंगे अश्वमेध कर्म संबंधी यह जो उपासना है विज्ञान से उपासनस्य अश्वमेध कर्म संबंधी न उपासनस्य प्रयोजनम ऐसा अश्वमेध अधिकार जिनको अश्वमेध में कर्म करने में अधिकार नहीं क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो क्षत्रिय ही कर सकता है राजा ही कर सकता है अब ये तो बाकी क्षत्रिय भी नहीं कर सकते ब्राह्मण और वैश्य तो कहां से करेगा अधिकार ही नहीं तो वे लोग भी यदि अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए उपासना को प्रारंभ करना है। येषाम अश्वमेध नाधिकार तेषाम अस्मादेव विज्ञान उन लोगों को इस उपासना करने मात्र से वही फल प्राप्त होगा जो कर्म विशिष्ट उपासना करने से प्राप्त कर्म में भी यही उपासना है कर्मांग अवद्ध उपासना भी है और कर्म निरपेक्ष उपासना है। लेकिन कर्म निरपेक्ष उपासना को करने से कर्म विशिष्ट उपासना करने के बाद जो फल मिलेगा वही फल इससे भी मिलेगा केवल उपासना से क्या प्रमाण है केवल उपासना भी होती है अब इससे जो जिस प्रकार का फल कर्म से मिलेगा उसी प्रकार का फल उपासना से मिलेगा से क्या प्रमाण है कदे विद्या वा कर्मणा वा श्रुति कह रही है तद लोक देव तद यहाँ पर भी यही इसी में फल श्रुति में कहेंगे वह यह उपासना के विशिष्ट फल है तो लोकचित देवा सब लोकचित हो जाएगा इहलोक परलोक सर्वलोक चित्त हो जाता है। इत्यमादि श्रुति इत्यमा संपूर्ण श्रुतियों से अनेक श्रुतियों से प्रमाणित होता है संपूर्ण लोगों की प्राप्ति का साधन यह केवल उपासना भी है। कर्म विषय तुम्हें विज्ञान सिद्ध चित उपासना तो हमेशा कर्म विषय की होता है, कर्म के बिना उपासना कैसे करोगे, और उपासना खुद भी एक मानस कर्म तो है, अतएव कर्म विषय है। कहते नहीं ऐसा नहीं कर, कर्म विषयत्व मैंने यहाँ कर्म शेषत्व, कर्म का अंग है, शेष मैंने अंग, कर्म का अंग ही उपासना होती है, कर्म के बिना उपासना हो नहीं सकती। कहने का छिन्ना यो वशमेधे नजते उच्च इनम एवं वेद यदि विकल्प श्रुत है, श्रुति स्वयं विकल्प कर रही है, यो अश्वमेधे नजते वो भी मिलेगा उसे भी स ऊंच एनम, स ऊंच एनम एवं वेद ऐसा है ना, यऊचा यऊच है, यऊच इनम एवं वेद इति विकल्प श्रुत है। क्या देखे वो मैंने ये अर्थ में लेना एनम मैंने अश्वमेधम एवं वेद एवं मैंने श्रेष्ठम इति वेद उपासना को, वेद मैंने उपासना विद्यार्थी उपासना अर्थ की होता है, उपासना प्रकरण में जहाँ जहाँ वेद शब्द आता है वह वेद शब्द अर्थ उपासना ही होता है, ज्ञान प्रकरण में जहाँ वेद आ गया वेद शब्द उसका अर्थ होता है अनुभूति, जानना अनुभूति प्राप्त करना ये सब अर्थ लिया जाता है। जहाँ जैसा प्रकरण है कहीं परोक्ष ज्ञान ले सकते हो, कहीं अपरोक्ष अनुभूति ले सकते हो अपरोक्ष ज्ञान, कहीं केवल ज्ञान प्रतिज्ञान को, ये सबको वेद शब्द से ज्ञान प्रकरणों में लिया जाता है प्रकरणानुसार। यदि विकल्प श्रुत है और तीसरा एक और है तो क्या है, विद्या प्रकरण चाहमराना, यदि कर्म का अंग होता ना इस उपासना को कहा लेते, कर्मकांड में उसी का पीछे पाठ कर जैसा नहीं उपासना है, जो कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं होती है उन उपासनाओं को कर्म का प्रकरण में पाठ किया जाता है, कर्म के प्रकरण से बहिर्भूत प्रकरण में ज्ञान प्रकरण के शुरू में इसका पाठ करना अनुचित होगा। यदि ये कर्म का अंग है तो जिसने ज्ञान का प्रकरण के आदि में ज्ञान प्रकरण से जुड़ करके स्वतंत्र उपासना प्रकरण बनाकर से पाठ किया गया है यही ज्ञापन करता है कि ये कर्म का अंग नहीं है। विद्या प्रकरण चामनानाथ कर्मांतरित संपादन दर्शनात् विज्ञानात्लब प्राप्त इत्यवगम्यते। और अश्वमेध याग से भिन्न कर्म में भी इसका संपादन कर सकते ये भी बता दिया, यदि अश्वमेध याग कई अंग होता फिर दूसरे में तो संपादन नहीं हो सकता है ना, किसी का अंग किसी में संपादन कर तो कैसे होगा है? शिवजी का जो है पूजा करने बैठ गया और विष्णु का ध्यान श्लोक बोले जा रहा है ऐसे कैसे बनेगा काम? अरे उपासना करनी है ध्यान करना ही हमें भाई, जिस चीज के लिए आप बैठे हो उसी को तो करोगे, अब अश्वमेध याग करने के लिए बैठे हो और वहां पर जो है लाया वाजपेयी याग का जो है उपासना ऐसे कैसे होगा? जिस याग का वो अंग होगा उस उपासना को उस याग में करनी चाहिए। कुछ ऐसे अंग होते हैं कि जो सभी में किया जा सकता है, इसका मतलब क्या वो किसी का भी अंग नहीं है, सभी के अंग स्वतंत्र भी किया जा सकता है उसको। फिर उसी प्रकार में से ये जो उपासना करने जा रहे हैं वो एक दूसरे कोटि वाले में से, इसको आप याग के साथ भी कर सकते हो, अन्य यागों के साथ भी कर सकते हो और किसी याग के बिना भी कर सकते। इसे कहते कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, कर्मांतर मैंने अश्वमेध कर्म तो कर ही सकते हैं, कोई संशय नहीं क्योंकि अश्वमेध का विचार है यहाँ, उसके बावजूद यह कर्मांतर में भी इसका संपादन किया जा सकता है। कर्मांतर एवं अश्वमेध कर्म से भिन्न कर्म में इसका संपादन मिलने देखने को मिलता है, कहा है वो तो दिया नीचे, फलश्रुति जो है ना समान फलश्रुति अर्थवाद है ऐसा कथन करने का खंडन करे करे अश्वमेध अतिरिक्त कर्मणि अयम वाव लोको अग्नि इत्यादौ, अयम वाव लोको अग्नि ही इत्यादि में आप देख सकते हैं इस चीज को इत्यादौ इत्यादि वाक्य 16 नंबर दिया है। कर्मांग चेना की कर्मणा संस्कृतो अग्नि चित्याग्नि चित्याग्नि आदौ एतल्लोक संपादन स्वतंत्र फलोपासन से दर्शनार्थ अगेन चित्य अग्नि आदि का प्रकरण में भी इस लोक रूपी क्षुद्र फल प्रदान करने वाला जो कर्म है वह स्वतंत्र फल वाला है, उसके भी उपासन रूप में इसी का कथन किया है। न फलश्रुति अर्थवाद, इसे फलश्रुति अर्थवाद नहीं है। विज्ञान तक फल प्राप्त रस्तित्व गम्य थे, और अश्वेध उपासन से जो कर्तव्य नहीं है इसकी केवल उपासना मात्र से पुरुषार्थ होगा। इस बात को समझाने के लिए क्या कहा, फल का पृथक कथन किया है, फल प्राप्ति का जो कथन किया वो अर्थवाद इसलिए नहीं हो सकता। उपासना मात्र से फल प्राप्ति कथन इसलिए किया है ताकि कर्मांतरों में भी इस उपासना को आप कर सकते हैं। सर्वेशांच करणाम परम कर्म अश्वमेध। और याद रखिए, संसार में जितने भी वेद में जितने भी प्रकार के कर्म कांड का वर्णन किया, अतएव लोक वेद में भीत श्रुति स्मृतियों में भीत सकल कर्मों के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ कर्म यदि है तो अश्वमेध अश्वमेध। अब यहाँ तो कह रहे क्या, भागवत तो देखा आपने, वहां फलस्ती करते हुए क्या बोला था, पृथ्वी का चरित्र सुनने से ही अश्वमेध का फल मिल जाएगा। ये तो उपासना श्रुति विधि क्यों नहीं मिलेगा, केवल पृथ्वी की चरित्र का चिंतन मनन करने से ही अश्वमेध याग का फल मिल सकता है, यहाँ तक कह दिया। और तो वेद भी तो उपासना है, इसलिए कर्म निरपेक्ष होकर के कहीं वहाँ कथन सुनना कथा को या सुनाना कथा को क्या वेदांग कर्मांग है क्या, मैंने कर्मांग न होते हुए भागवत का एक कुछ चार पांच अध्यायों का जो वह समूह को मात्र को पठन पाठन करने से अश्वमेध का फल बता दिया। इससे स्पष्ट होता है अश्वमेध का फल अश्वमेध करने पर ही मिलेगा, ये बात आपका गलत सिद्धांत। अश्वमेध का फल अश्वमेध के बिना भी मिल सकता है अनेक अन्य साधनों से, उनमें से एक ये उपासना भी साधन है, इससे भी बिना कर्म का फल मिल सकता है। सर्वेशां च कर्मणां परम कर्म माने श्रेष्ठम ज्येष्ठम च कर्म अश्वमेध। क्यों, समष्टि व्यष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि ये हिरण्यगर्भ का समष्टि रूप को भी प्राप्त कराता है और हिरण्यगर्भ का व्यष्टि रूप फल को भी प्राप्त कराने वाला है। ये व्यष्टि नहीं है ना, हिरण्यगर्भ का जो व्यष्टि रूप है और हिरण्यगर्भ का जो समष्टि रूप है, दोनों को प्रदान करने वाला है। हिरण्यगर्भ का व्यष्टि रूप क्या, वो सभी के अंदर अंतर्यामी रूप समष्टि रूप है, सभी के अंतर्यामी रूप में वर्णन घूम फिर रहा है। और हिरण्यगर्भ व्यष्टि रूप क्या, वह हिरण्यगर्भ लोक में ब्रह्म लोक में वह हिरण्यगर्भ रूप एक विशिष्ट शरीर वाला बनकर के जो रह रहा है और संचालन कर रहा है सृष्टि को, वह विशिष्ट रूपता का नाम हिरण्यगर्भ का व्यष्टि रूप है। तभी तो इंद्र घबराता है, तो वो ये तो हमारे व्यष्टि शरीर में ही प्रवेश कर जाएगा, विशिष्टि भाव को भी प्राप्त कर लेगा। समष्टि व्यष्टि दोनों भाव मेरा विशिष्टता है, वो विशिष्टता मेरा खो जाएगा, एक भय उसके अंदर आ जाता है जब कोई सौ अश्वमेध यज्ञ पूरा करने लगता है। इसी प्रकार ये सौ बार इस सम्यक प्रकार से उपासना करने लगोगे, जरूर आपके भी उपासना रूप यज्ञ में वो इंद्र माया को भेज के उदाहरण करेगा। भेजा कोई उर्वशी रंभा मेनका को, मॉडर्न अमेरिकन वो अंग्रेजी देवी आ जाएगी तो भारतीय लोग ठंडे पड़ जाते हैं जल्दी, नहीं तो भेज देगा वो। इसीलिए इस उपासना करने से पहले भी सतर्क रहना पड़ेगा ना, सौ बार करने से पहले सोच के करो, नहीं तो मुश्किल हो। वैराग्य ठीक रहेगा तो करना, अंतगण शुद्ध अर्थ करना है इसीलिए, नहीं तो समष्टि व्यष्टि फल मिलेगा। समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्, छह नंबर टिप में बहुत सुंदर समझाया, इसीलिए समष्टितम किम अनुवृत्त रूपत्तम, अनुवृत्त रूप है सभी में अंतर्यामी रूपेण हिरण्यगर सभी के हृदय द्वारा सुप्रणा सविजा सुख के आधार पर सभी के अंदर हिरण्यगर विराजमान है। तत्व सकल सूक्ष्म वर्ग अवगतत्व अगे ना, सकल सूक्ष्म वर्ग क्या है, हमारा अंतकरण रूपी सूक्ष्म सृष्टि उन सकल में रह रहा है। और व्यष्टितम व्यावृत रूपत्म, वो अनुगत रूप नहीं है, व्यावृत पृथक पृथक पृथक रूप है उसका, उसका पृथक रूप क्या है, हिरण्यगर्भ लोकवृत्तित्व, हिरण्य गर्भ लोक में हिरण्य रूपी जो शरीर जिसको चांद का वर्णन किया, हिरण्याक्ष हिरण्य श्मश्रु है ना, सब वर्णन आया ना, अवसर सफेद जैसा हिरण्य के समान पीला पीला दाढ़ी है, अम्बा जोड़ा पीला पीला शरीर है, आम के जो कपी के अक्ष के कप्यासम आम को जो है कपी का जो है चुतड़ के समान बोल दिया, ऐसे ऐसे वर्णन किया है हिरण्यगर्भ के शरीर को, वो वेष्टि शरीर है उसका जो हिरण्यगर्भ लोक में सब प्रसिद्ध है। उस समष्टि वेष्टि भाव को व्यक्ति प्राप्त करेगा, ये कहते हैं कि हिरण्यगर्भ लोक प्रतितम तथा समष्टि वेष्टि आत्मक हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति फलकत्वार्थतः, इसलिए जो समष्टि वेष्टि भूता हिरण्यगर्भ पद है उसकी प्राप्ति ही इस उपासना का फल होता है। तस्य ब्रह्मविद्या प्रारंभ आमरणम सर्वकर्माणाम संसार विषत प्रदशा, क्यों यहाँ पर आरंभ कर रहे हो उपनिषद के आरंभ में? ये दिखाने के लिए सर्वोच्च कर्म और इससे प्राप्त होने वाला सर्वोत्कृष्ट फल जो था वह भी संसार के अंदर वैराग्य की सिद्धि के लिए, ये वैराग्य की सिद्धि के लिए है। वेदांत के लिए वैराग्य मूलभूत वस्तु है। यदि हम इन क्षुद्र आनंदों से वैराग्य प्राप्त नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड के हम जा ही नहीं सकते। जितने भी छोटे मोटे कर्म उपासना आदियों का फल सब संसार तो है ही है, जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कर्म माना गया और तद फल प्राप्ति के लिए भी जो सर्वोत्कृष्ट उपासना बताई गई है उसका भी फल क्या है? संसार अंतर्भूत ही है, बहिर्भूत नहीं। इसलिए इनमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। तस्य ब्रह्मविद्या प्रारंभ आमरणम, उसको वह यह जो उपासना है इसको इस ब्रह्मविद्या के आरंभ प्रकरण में क्यों पाठ किया गया? कोई पूछता है उसके जवाब कर रहे हैं, सर्वकर्मणां संसार विषत प्रदर्शनार्थम, समस्त कर्मों का जो है फल संसार ही होता है, संसार विषय से भिन्न होता ही नहीं है कर्मों का फल, यह बात को दिखाने के लिए कहा गया है। तथा च दर्शयिष्यति फलम अशनाया मृत्यु भावम इति, इस बात को बताएंगे भी आगे में अशनाया मृत्यु भावम। एक पद है अशनाया, अलग नहीं कर देना, स्त्रीलिंग वाला पद है अशनाया मृत्यु भावम, एक पद है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा दिए अशनाया लक्षणया अशनाया अशनाय आदिमान, अशनाया किसका नाम है? आदिमान हिरण्यगर्भ। अशनाया किसका नाम है जो आदि में हुआ था? कौन? हिरण्यगर्भ। तस्याः मृत्युभावम् वह भी अनित्य है, ये बात आगे बताने वाले। इति समस्तं पदम् षष्ठी तत्व समास है, अशनायाः मृत्युभावम् इति अशनायाः मृत्युभावम्, अशनाया स्वयं स्त्रीलिंग का प्रातिपदिक है। तो इस तरह से हिरण्यगर्भ का भी अनित्यता को बताने वाले हैं, इसे ज्ञापन हो गया ये समस्त संसार अनित्य है। न नित्यानां संसार विषफलत्वम इति चिन्ह, तपुर पक्षी कहता है महाराज ठीक आप कह रहे, हम उसका विरोध नहीं करते, जितने काम ही कर्म है ना वो सबका फल संसार है, नित्य कर्मों का फल हम संसार नहीं मानेंगे। पूर्व पक्षी नित्यानां कर्मणां संसार विषय का फलत्वम इति चेत न संसार विषयत्वम इति चेत न, पूर्व पक्ष ने कहा नित्य कर्मों को भी असंसार विषय फल वाला है जो कहोगे तो हम इसे नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं कहना, मानना पड़ेगा। क्यों? सर्व कर्म फलोपसंहर्ष, क्योंकि जो है सर्व कर्म फल का उपसंहार कथन करता हुआ श्रुति है। पांच नंबर दिया कि जो है कौन सी श्रुति है वो सामान्य ने सर्व कर्म फल संग्राहक श्रुतो कर्मफलांतर्गत न मोक्ष आश्रयनादित्यर्थ, क्योंकि सामान्य रूपेण सर्व कर्म फल का संग्रह करने के लिए ही संग्रह की श्रुति है। अश्वमेध यज्ञ क्यों उठाया कि कर्मों में श्रेष्ठ कर्म, उसी प्रकार जैसे हस्तिपदे सर्वपदा प्रविशंती यथा, हाथी का पैर गच्छक उनके अंदर सगल पैर का चिंजे से घुस जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ कर्म ले लो जो सर्वोत्कृष्ट फल देता है उसको लेकर गए, उसका ही संसार का जब कथन कर दिया बाकी सब उसमें प्रवेश कर दिया, वो अलग से कथन करने की जरूरत नहीं है, चाहे नित्य कर्म है चाहे नैदमित कर्म है चाहे कोई भी कर्म। सर्वम ही पत्नी संबद्धं कर्म, क्योंकि जितना भी वैदिक कर्म है चाहे नित्य है चाहे नैमित्तिक है चाहे कामी है, सकल वैदिक कर्म जो होते हैं वो पत्नी संबद्ध ही होते हैं, क्योंकि कहा है जाया में सवान वही काम हो। उसने कहा स्पष्ट ना शुरू ही वहां से हुआ मेरे को पत्नी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि पत्नी मैं पुत्र को प्राप्त करूंगा। पुत्र को प्राप्त कर क्या करोगे? पुत्रेण अयम लोको जय्यः, मैं पुत्र के द्वारा इस लोक को जीत जाऊंगा। वित्तम मेषा, पैसा मुझे चाहिए। क्या करोगे भाई पैसा से? कहते हैं विद्य कर्मणा पितृलोक, पैसों से मैं कर्म का अनुष्ठान करूंगा, कर्म का अनुष्ठान मैं पितृलोक को जीत लूंगा। जैसे अनित्य लोग, इनको क्या करोगे? नहीं, इस लोक को जीता, उस लोक को जीता, देवलोक को भी जीत लूंगा। विद्या देवलोक, विद्या से मैं देवलोक को प्राप्त करता हूँ। एतावान वही काम है। उसके बाद शुरू का अंत का दे दिया, एतावान वही काम है, बस इतनी ही मेरी कामना है और कुछ नहीं। सारा संसारी तो और क्या रह गया इसमें? इसलिए कहते हैं यदि निसर्गतैव सर्व कर्मणाम कामित्वं दर्शित्वा, सकल कर्मों को काम्य ही दर्शाया है। सकल कर्म के काम्य यह बात दर्शा दिया। चाहे चाहो न चाहो, कर्म तो अपना फल देके रहेगा। क्रिया तो क्रिया है, चाहे अंतकरण शुद्ध रूप में फल लो, चाहे पतन लोक रूप में फल लो, लेना तो पड़ेगा, फल तो मिलेगा। इसे कहते हैं सकल कर्म जो होते हैं ना, सर्व कर्मणाम कामित्वं दर्शित्वा। दर्शक विशिष्ट कथन भी किया, पुत्र कर्म अपर विद्यानांच अयम लोक पितृलोको देवलोक इति फलं दर्शित्वा। स्पष्ट है ना? विशेष सामान्य रूप में दर्शन किया और विशिष्ट रूप में दर्शन किया। पुत्र के द्वारा अयम लोक, कर्म के द्वारा पितृलोक, अपर विद्या के द्वारा देवलोक। तीन यहाँ पुत्र कर्म अपर विद्या में उपासना है। अपर विद्यानांच अयम लोक पितृलोक देवलोक यदि फलम दर्शित्वा, फल दिखा करके चन्नात्मकतांच अंत्य उपसंहरिष्यति। और ये इसी प्रधान की बात कर रहे हैं। सारी बात सप्तान ब्राह्मण आने वाला है ना, ये सप्तान प्रथम अध्याय में ही है सप्तान ब्राह्मण का। वहां अंत समाप्त कर दिया था, तीन ही अन्न, तीन ही प्रकार के अन्न है। कौन है वो? त्रयम् वा इदम् नाम रूपम कर्म इति। ये संसार क्या है? तीन ही स्वरूप वाला है, एक नाम, दूसरा रूप, तीसरा कर्म। इसे छोड़कर संसार और कुछ नहीं है। इति च अन्ते उपसंहरिष्यति। इस बार तो इसी प्रथम अध्याय के छठे ब्राह्मण का प्रथम कंडिका में स्पष्ट करने, ब्राह्मण में कथन करने वाले हैं। इति सर्वकर्मणां फलं व्याकृतं संसार एव। निष्कर्ष निकला, इसे नित्य कर्म हो चाहे नैमित्तिक कर्म हो चाहे काल कर्म, सकल कर्मों का फल क्या है? यह व्याकृत अनित्य संसारी है। नाम रूपा रूपात्मक से अभिव्यक्त होकर कार्य रूप कर्म को करने वाला कर्म फल साथ और कुछ भी नहीं है। इति कार्यमय वस्तु कर्म फलम न सिद्ध रूपम। इसलिए कर्म का फल नित्य रूप नहीं हो सकता। ये कैसे निश्चय लिया आपने? क्योंकि उसी में शुरू में क्या बोला है? इदम एव त्रयम् प्रागुत्पत्ते तरी अव्याकृतमासी। यही जो तीन है, नाम रूप कर्म, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व प्रागुत्पत्ते तरी अव्याकृतमासी। अव्याकृता मैंने अभिव्यक्त नाम रूप कर्मात्मना स्तमासी। अनभिव्यक्त नाम रूप कर्म रूपेण, यही पहले अव्याकृत नाम से कहा जाता है जो उस प्रकार से रहा। तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्मवशा, वही पुनः सकल प्राणी कर्म के वजह से व्याकृते बीज जाति वृक्ष। जैसे बीज से वृक्ष अभिव्यक्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह ब्रह्म में जो लीन था वापस वहां से अभिव्यक्त हो गया। जैसे सुषुप्ति में गया हुआ कई बार होता है, आदमी सो गया तो सो ही गया, फिर उठता ही नहीं, मर जाता है सोते सोते। क्या कर्म नहीं रह गया ना? वो तो गया, अलीन हुआ था, अविद्या से विष्णु ब्रह्म लीन हो गया, अलीन हो गया तो वहीं रह गया। अब कोई प्रार्थम रहेगा तब ना आता वो। जैसे आप लोग सो जाते हो और क्यों जगते हो सुबह, क्यों नहीं मर जाते? कारण है कि हमारे प्रार कर्म बाकी है ना, फिर अभिव्यक्त हो जाते। अनिव्यक्त अवस्था आपको हो गए, सुषुप्ति में क्या है आप भी पता नहीं, आपका नाम क्या है कुछ मालूम नहीं। जैसे उसमें प्रधान में अजात शत्रु को ले जाएगा सभी आदमी के पास, जाके अले उठाओ, वो सुनाई नहीं हो, हे बृहत पांडरवासा उठो, तब भी नहीं सुना। नजदीक में जाके बोला तब भी नहीं सुना। पकड़ के हिलाया तब वो, हाँ कौन है भाई, क्या है, तुम ही हो बृहत पांडरवासा? हम ही हो। बैठ गया। क्यों इतना स्टेज दिखा रहा है? बिल्कुल गाढ़ सुषुप्ति में, उसको नाम का भी पता नहीं, मैं मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, क्या हूँ, कुछ पता माया सिंह हुआ मशको हुआ इत्यादि बोला है। जो जैसा वहां एक रूप तक प्राप्त कर जाते हैं, वहां न सिंह सिंह रह जाता है, न मशक मशक रह जाता है, न कोई कुछ नहीं रह जाता, सब एक रूप को प्राप्त कर जाता है, एक अविद्या रूप में ली है। फिर प्रार के अनुसार वही वही बन जाते वहां, और जिसके प्रार का समाप्त हो गया वो मर ही जाए, खत्म आएगा ही नहीं लौट। वह अनभिव्यक्त ही रह जाता है, अभिव्यक्त नहीं हो पाता। इसी वह अनादिकाल में सकल प्राणी जब माया में लीन होकर रहे हैं, उस समय में वह अनभिव्यक्त था और यह अभिव्यक्त हो गया। तदेव पुनः सर्व प्राणी कर्मशात व्याकृत बीजादि वृक्ष स्वयं व्याकृत अव्याकृत रूप संसार। बस इसी का नाम संसार है, व्याकृत और अव्याकृत स्वरूप। अविद्या विषय क्रियाकार फलात्मकतया आत्मरूपत्वेन अध्यारोपितो अविद्यैव। ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं क्योंकि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान सीधे शुरू क्यों नहीं चालू कर दे सीधे के सीधे, क्यों बीच में एक दो उपासनाओं को आप दे रहे हो, इसीलिए सारी भूमिका बांध रहेंगे, इसलिए देना पड़ा। आपको समझाना है संसार विषय सारी चीजें हैं, वैराग्य हेतु और उपासना, इसलिए क्या करोगे आप, इधर फल का संकल्प नहीं करोगे तो अंतर्गत शुद्धि होगा, तब दोबारा जो है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सुगमता होगी। इसलिए कहते सब क्या है, आरोपित है वास्तव में। व्याकृत व्याकृतों पर जो संसार है अविद्या विषयक है, अविद्या कर दे, अविद्या विषय मैंने अविद्या के द्वारा निर्माण, माया के द्वारा निर्मित है ये क्रियाकार फलात्मकतया आत्मरूपत्व, लेकिन क्रियाकार फल रूप से अविद्या के द्वारा कृत है ये, किन्तु आत्मरूपत्व अध्यारोपित अविद्या, वही अविद्या ने क्या कर दिया, इन सभी में आत्म तो डाल दिया और सबको चेतन करके भान करा दिया, सबको सत्य रूप में भान करा दे रहा है। अविद्या एवं उसी अविद्या के द्वारा क्रियाकार फलात्मकतया